Take Słuchaliśmy walijskiej grupy Budgie, tytuły nagrań Parents, Bread Fun i Crash Course in Brain Surgery. Teraz z kolei z Walii już przenosimy się do Anglii, skąd pochodzi grupa Wishbone Ash. Tu z kolei mamy do czynienia z hard rockiem, ale też z elementami bluesa i chyba w większym stopniu folk rocka. Zespół bardzo charakterystyczny ze względu na grę dwóch gitarzystów, którzy prowadzili muzyczne dialogi między sobą, oczywiście brzmieniowe, gitarowe dialogi, byli uznawani wówczas za najlepszy tandem gitarowy w całej Wielkiej Brytanii, a może i na świecie. Mowa o dwóch Turnerach, Andy Turnerze i Tedzie Turnerze. Nie byli ze sobą spokrewnieni, obaj też trochę śpiewali, natomiast głównym wokalistą znowu był basista Martin Turner. Thank you. Everybody needs a friend, the king will come i Blowin' Free. Te dwa ostatnie utwory pochodzą z najbardziej znanej i chyba też przy okazji najciekawszej płyty grupy Wishbone Ash, Argus. Trzecie miejsce na liście bestsellerów w Wielkiej Brytanii. Kolejny angielski zespół hardrockowy przed nami, konkretnie chodzi o zespół Humble Pie. To grupa utworzona przez byłego wokalisty i gitarzysty grupy Small Faces, grupa bardzo popularna w latach 60., bardzo przebojowa, i gitarzystę, także wokalistę Petera Frampton'a, znanego z zespołu, nieco mniej znanego Hurt. Humble Pie, zaczynamy od największego przeboju tej grupy, Natural Born Boogie. Looking like the cover of a $20 magazine. Yeah, right.